برگ سبز، برنامه شماره 120. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ماییم که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی هیچ سرانجام خوشیم. گفتم که دم، گفت که پرون کنمش. گفتم که تن، گفت در این روزی تن روزا کنم و ز شهر بیرون کنم. به جای در دل دهم به یار دیار هوای یادگر دارم دیار یار به دیگری دهم این دل که خار کرده ی توست چرا که عاشق نو داده اعتبار دیار دانی شبیست بشنو ای فزانه دانی شبیست بشنو ای فزانه خلط کنه آشان زهر بیگانه خاصه امشب که هست مهم خانه من مستم و مه عاشق و شب دیوانه Oh! گردد بنای عشق یا هرگز خیل حضیر نگردد بنای عشق یا Thank you. درگاهت نومید نگردد با آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبز بود تحفه‌اش علی نگهدار. برنامه ای کلیدید برگ سبز شماره 120 که با شرکت آیان فاخته‌ای، جلیل شهناز، پرویز حقی و ناصر افتخار تنظیم کردید. اشعار به ترتیب از عطار، مولانا، وحشی افقی، صفای اصفهانی و عراقی.